Als een kunstwerk in de Tweede Wereldoorlog is geroofd en daarna in een Nederlands museum is komen te hangen, dan is de afspraak dat het wordt teruggegeven aan de erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar. Maar vaak is lastig te bepalen of er echt sprake is van roofkunst. Dat geldt ook voor een schilderij van Kandinsky dat tot voor kort in het Stedelijk Museum in Amsterdam hing. Het werd gerestitueerd en de nieuwe eigenaren verkochten het prompt voor meer dan 60 miljoen. Heeft de Nederlandse staat die Kandinsky teruggegeven of weggegeven? Die vraag stellen Pieter van Os en Emmy Kollau in hun achtdelige podcastserie Hier hing een schilderij en zij zijn zo de gast. Verder onder meer aandacht voor de nieuwe film Napoleon en voor het fascinerende leven van de Belgisch-Congolese dichteres Nele Marian. De column is van Abdelkader Benali en we zenden deel 4 uit van onze serie Kweekje. Maar eerst, de PVV van Geert Wilders verraste bij de verkiezingen afgelopen woensdag vriend en vijand. Niet eerder werd een radicaal-rechtse partij de grootste. Niet eerder in de geschiedenis was de radicaal-rechtse vleugel in de Tweede Kamer zo groot. Intussen doet de PVV zelf een beroep op de geschiedenis om kiezers voor zich te winnen. Wat is de rol van dit nostalgisch nationalisme als verklaring voor wat er bij die verkiezingen is gebeurd? Die vraag leg ik voor aan historici Nadia Bourras, Ivo van der Weijdeven en Annelien de Dijn. Welkom allen. Dank. Hallo. Ivo van der Weijdeven, ik begin bij jou. Jij schreef vorig jaar De Macht van het Verleden. Ja, klopt. Boek over hoe politici de geschiedenis inzetten. Heel veel mensen waren overrompeld door die winst van de PVV. Jij ook? Ja, eigenlijk wel. Maar dat had ik eigenlijk niet moeten zijn. Als ik het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen had gelezen, ik heb het nu gelezen, dan had ik gezien dat daarin eigenlijk dezelfde verhaallijn wordt gevolgd die een politici over de hele wereld gebruiken om die geschiedenis in te zetten. En er volgt allemaal eenzelfde stramien. Ja, en dat stramien, kun je dat kort schetsen, zoals je dat in de macht van het verleden doet? Hoe werkt dat, waarbij politici dus het verleden inzetten voor politiek gewin? Mm-hmm. Ja, dat gaat eigenlijk altijd uit van een geïdealiseerd verleden, of een glorieus verleden als je degene vraagt die het middel gebruikt, waar je trots op mag zijn, maar dat je bent kwijtgeraakt. Niet alleen kwijtgeraakt, het is je eigenlijk afgepakt. Er is dus een vijand die dat veroorzaakt heeft. En het idee is, als je dan maar op de nieuwe leider stemt, dan zal hij zorgen voor, of zij, voor een wedergeboorte eigenlijk, dat een terugkeer naar dat verleden. Dus het is ook specifiek iets wat altijd terugkijkt en niet vooruit. En hoe ziet dat verleden waarnaar wordt terug verlangt er bij de PVV specifiek uit? Zeker nu je het programma gelezen hebt. Ja, dan moest ik eigenlijk aan iets anders denken. Dat was een foto van in 2010 heeft Geert Wilders die laten maken. Toen nog met Hero Brinkman. Op dag van voor het goede doel was het, dat moet je ze aangeven. Waarin ze zich als Michiel de Ruiter en zijn secondant lieten portretteren. En Wilders heeft die foto... En nog wat was hier het goede doel? De stichting Kika. En foto heeft hij in 2016 nog een keer gebruikt. Maar toen met Fleur Agema erin gefotoshopt. Hero Brinkman was uit de gratie gevallen. Maar daar stond boven Nederland terugveroveren. En ja, dat is wel een beetje het centrale beeld. Hè. Er zijn dus onze Gouden Eeuw natuurlijk. Maar ook de tijd zo van de wederopbouw. Hè, dat Nederland nog overzichtelijk was. We eendrachtig samenwerkten aan het oplossen van het probleem waar Nederland van stond. De watersnoodramp ook. Dat onze multinationals nog vrij konden handelen, de rijkdommen bij ons naar binnen stroomden en we niks te maken hadden met het grote buitenwereld. Mm. Dat klopt natuurlijk niet, maar het is wel zo'n toen was geluk nog heel gewoon beeld van het verleden waar je je thuis voelt. En wat ook wel aan de linkerzijde van het politieke spectrum terug te vinden is als je aan Jan Terlouw denkt en zijn brievenbustouwtjes, yeah, waar je aan kan trekken. Dat beeld van een fijn verleden waar alles eenvoudig is, waar geen ingewikkelde problemen zijn, ja, dat is waar dat verkiezingsprogramma van de PVV naar terug gaat. En jij zegt dat beeld, dat klopt natuurlijk niet, maar wat zijn historisch gezien de grootste aberraties? Poeh, nou ja, dat is een lange opsomming. Maar eigenlijk, het gaat altijd uit van een geïdealiseerd verleden, zei ik. Hè? Een opgeschoond verleden, dus alle zwarte bladzijden zijn eruit. En als je dan naar het verkiezingsprogramma van de PVV gaat, dan staat daar bijvoorbeeld ook in van de excuses voor het slavernijverleden en de politieke acties, zoals gedaan worden door de koning, worden ingetrokken. Dus men wil expliciet dat hele... de slechte kanten, de zwarte kanten van het verleden niet meer benoemen. Maar het gaat erom, we zijn trots op onze cultuur. Ik citeer nog een keer, identiteit en tradities. Die moeten we dan ook behouden, niet uitwissen. Dus het is al die mooie pagina's, ook die zeehelden worden expliciet genoemd. Hè. Even kijken, de successen van onze zeemacht spreken al eeuwenlang tot de verbeelding. We gaan niet mee in het uitgang van die mooie geschiedenis. Dus het zijn allerlei overwinningen, allerlei successen door de Nederlanders voor elkaar gebokst. Dat wordt ook iets breder getrokken. Het gaat dan over de Joods-christelijke traditie. Dus filosofen als Spinoza die in de Gouden Eeuw welkom waren. Dat hoort er ook wel bij. Maar dat is wel dan een specifiek Nederlands iets wat uitgaat van de Nederlanders en onze eigen cultuur. Ja, je kunt wel een beetje ruiken waar dat naartoe gaat, zeg maar. Wat daarmee bedoeld wordt. Excuses intrekken, maar zo mag ik dat vragen. Is dat ooit ergens gebeurd internationaal? Want er komen overal populisten aan de macht. Maar dus officiële excuses terugnemen? Nou, niet terugnemen. Wat je wel bijvoorbeeld ziet in Japan, hè, daar is men wel de rechterzijde van het politiek spectrum. Daar is wel zo van, nou, we hebben ooit een pacifistische grondwet ingevoerd. Dat gaan we nu weer langzaam wijzigen, ook door onder last van Amerikanen, maar goed. Maar er zit ook wel die Yasukuni-tempel bijvoorbeeld, hè, waar oorlogsmisdadigers worden herdacht als je het in Korea en China gaat vragen. En daar gaan politici wel heen. Dus het wordt dan niet teruggetrokken, maar men laat het in zo'n schemergebied. En daar valt dit ook wel een beetje onder. Nadia Bourras, naast Ivo. Jij bent gespecialiseerd in de migratiegeschiedenis van Marokkaanse Nederlanders, verbonden aan de Universiteit Leiden. We hoorden Geert Wilders in zijn speech na de uitslag het volgende zeggen. En daar gaan wij voor zorgen dat die Nederlander weer op één komt te staan. En de hoop van Nederland is dat de mensen hun land terugkrijgen. Dat de mensen ervoor zorgen, dat wij ervoor gaan zorgen dat Nederland weer voor de Nederlanders wordt. Dat die asieltsunami en die immigratie, dat die wordt beperkt. Ivo zegt dus in deze verkiezingsuitslag zie je die wens terug om terug te keren naar een overzichtelijker verleden. Is dat ook wat jij in deze uitspraak van Wilders terug hoort als het gaat om de rol van migranten in de samenleving? Ja, er zit natuurlijk inderdaad dat teruggrijpen naar een historische werkelijkheid die eigenlijk nooit heeft bestaan. Hè? Dus dat teruggrijpen is heel belangrijk. Nostalgische gevoelens oproepen bij je electoraat. Toen was geluk inderdaad heel gewoon. Maar voor mij zit er ook een boodschap in voor de toekomst. Heel duidelijk. Namelijk, zo gaat Nederland eruit zien als ik het voor het zeggen heb. En dat heeft hij een beetje. En dat had hij al heel lang. En nu kan hij daarop kapitaliseren. Misschien dan dezelfde vraag aan jou, die ik aan Ivo stelde. Wat is in dat historische beeld, jij zegt, hè, dat klopt natuurlijk niet, maar wat is daar wat jou betreft de belangrijkste aberratie? Nou, er zijn natuurlijk, we hebben in de geschiedenis, kijk, Wilders is natuurlijk niet nieuw. Hij past in een lange traditie waarbij politici, populistisch rechts, extreem rechts, voor mij is het echt extreem rechts, dat hij inderdaad grijpen naar eigen volk eerst. Hè. Die term gebruikt hij niet, maar hij doet het wel in weinig verhullende woorden. Hè. Nederland teruggeven aan de Nederlanders, Nederlanders weer op één. Dat is dus teruggrijpen naar dat idee, dat oude idee. Hè, dus dat oude spook van nationalisme, racisme, xenofobie, vreemdelingenhaat. Dat spook waart al een tijdje in Nederland en is nu heel prominent aanwezig in ons huis. En dat is dus niet voor het eerst. Alleen, iedereen heeft het over een historische overwinning. Het is zeker historisch. Een overwinning is het absoluut niet. Het is geen overwinning op de rechtsstaat. Het is geen overwinning voor ons land als goed functionerende democratie. Dus het is een historisch dieptepunt wat mij betreft. Want nog nooit in de geschiedenis is het vertoond dat een politieke partij met dat signatuur, extreem rechts, zo groot is geworden. Maar als het gaat om het beeld wat Wilders neerzet van de rol van migranten in de samenleving. Nee, we hebben door de geschiedenis heen voortdurend gezien dat migranten als zondebok worden aangewezen. Sinds de eeuwwisseling zijn het de moslims. Voor die tijd waren dat andere groepen. Was dat de multiculturele samenleving? Hè? Daar viel van alles onder. Voor die tijd waren het de Surinamers. En nog voor die tijd waren het de Molukkers. Dus we zien voortdurend dat er één groep wordt aangewezen als de ultieme zondebok die in de weg staat van het grote geluk van de Nederlandse bevolking. Deze mensen komen hier en die nemen onze woningen in. Onze cultuur wordt bedreigd, et cetera. Dus die zondebokpolitiek is zeker niet nieuw. Alleen hij is nu heel hardnekkig en richt zich de laatste 20 jaar vooral op, zeg maar, de moslimbevolking. En tegelijkertijd zien we dat andere minderheden zich ook heel erg zorgen moeten maken. En dat is ook, dat is ook terecht. Wilders is niet alleen een, iemand die xenofobe ideeën voorstaat, maar bijvoorbeeld ook heel erg tegen de transgenderbeweging is bijvoorbeeld. Ongelooflijk homofoob. He, dus de Nederlander die staat voortdurend centraal in zijn boodschap. Jullie blijven zitten. Ik ga even naar jouw buurvrouw. Aan tafel zit namelijk ook onze vaste boekenrecensent Annelien de Dijn. Welkom. Hoogleraar Moderne Politieke Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Verderop in de uitzending ga jij het winboek van de maand bespreken. Maar we hebben je ook gevraagd 2 boeken te bespreken die volgens jou kunnen helpen deze verkiezingsuitslag van woensdag beter te begrijpen. We beginnen met een boek van George Orwell. Over nationalisme heet het, dat net in een nieuwe versie verschenen is, ingeleid door Bas Heijne. Wat is het belangrijkste dat, Orwell hierin meegeeft? Ja, het gaat dus over een essay van George Orwell, dat vlak na Wereldoorlog 2 is geschreven. En waarin Orwell zijn tijdgenoten wil waarschuwen voor wat hij noemt nationalisme. Maar het is wel belangrijk om even te benadrukken dat hij daar niet mee bedoelt. Hè, een soort van extreme gehechtheid aan je eigen natie, of toch niet alleen dat. Hij duidt daarmee op een manier van denken, extreme identificatie met je eigen gemeenschap, je eigen clubje. Dus hij heeft het eigenlijk niet zozeer over nationalisme, maar over wat je zou kunnen omschrijven als extreme partijdigheid. Wat wij vandaag misschien polarisatie zouden noemen. Ja, en waarom moest je nou juist aan dit boek denken na de verkiezingsuitslag van woensdag? Wel, niet zozeer omwille van het essay zelf. Maar ik vond vooral die inleiding van Bas Heijne heel erg interessant. Want Heijne zegt, kijk, dit is een fenomeen waar we ook vandaag mee geconfronteerd worden. Hè. Niet alleen heropleving van nationalisme, maar meer algemeen, hè, die extreme partijdigheid, extreme gehechtheid aan je eigen clubje, die eigenlijk heel veel mensen alle gevoel voor redelijkheid doet verliezen. En die ook dingen in de hand werkt, zoals vatbaarheid voor fake news enzovoort. En Heijne zegt, of wat ik interessant vind aan die inleiding van Heijne, is dat hij zich de vraag stelt, waar komt dat nu eigenlijk vandaan? Hoe kunnen we beter begrijpen? Hoe kunnen we die heropleving van die polarisatie beter begrijpen? En ik vond dat daar wel een interessante verklaring voor biedt. Hij zegt, kijk, partijdigheid is van alle tijden. Vroeger hadden we de verzuiling. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook een vorm van partijdigheid. Maar vandaag zitten mensen niet meer vast in een zuil. Dat heeft te maken met de toenemende individualisering van de jaren 60 en 70. Vandaag, in zoverre we vandaag nog horen bij gemeenschappen, zijn dat vooral zelfgekozen gemeenschappen. Je wordt nog wel geboren in een bepaalde familie, maar die identificatie met je familie, met je eigen dorp, met je eigen geloofsgemeenschap is eigenlijk vervangen. We leven vandaag meer in gemeenschappen van kringetjes die we zelf gekozen hebben. We leven met andere woorden vandaag in bubbels en niet meer in zuilen. En Heijne zegt, kijk, die evolutie, paradoxaal genoeg, werkt dat extremisme, die extreme polarisatie in de hand. Ja. Want zo'n zuil is iets stevig, dat geeft je bescherming, dat staat er. Terwijl zo'n bubbel is veel precairder. Het woord zelf, hè, zeebel, dat is eigenlijk wat een bubbel is. Dat, ja, en dat is volgens Heijne waarom we kunnen begrijpen waarom er vandaag, waarom die polarisatie vandaag vormen aanneemt die in de jaren 50 en 60 niet aannam. Geschreven dus voor de uitslag van deze verkiezingen. Dan als tweede boek raad je aan The Shipwrecked Mind van Mark Lilla. Een boek dat vooralsnog niet in het Nederlands verschenen is. Is echt voor de liefhebber. Dat is al uit 2016. Wat is de kern van zijn betoog? En waarom vond je het juist nu zo relevant? Wel, waarom ik het interessante aanvulling vond op dat essay van Heijne slash Orwell. Als we focussen enkel alleen op polarisatie, dan denk ik dat we ergens iets missen. Want wat we kunnen vaststellen is dat die polarisatie zich vooral voort aan een bepaalde kant van het politieke spectrum, namelijk aan de rechterkant. En wat Lila ons eigenlijk wil laten zien, of waar zijn boek over gaat, is wat er eigenlijk aan de hand is aan die rechterzijde, is een soort evolutie van conservatisme naar een meer reactionaire politiek. En dat is een evolutie die Lila wil duiden. Dus wat er in essentie aan de hand is, conservatieve denkers en bewegingen die willen behouden wat er wel al is. Maar wat je ziet is dat dan aan de rechterzijde een andere politieke lijn of politiek gedachtegoed nu aan populariteit aan het winnen is. En dat is een reactionaire beweging. En die wil niet gewoon behouden wat er is. Die wil terugkeren naar een geïdealiseerd verleden. Ja. Net zoals Ivo net ook al duidde. Dat is dus het belangrijkste verschil ook tussen die twee. Ja, maar dat maakt ook dat die reactionaire denkers en bewegingen een stuk dichter zitten bij hun aardsvijanden, de revolutionaire. Hè. Dus net zoals die revolutionaire bewegingen waar zij een reactie op vormen, willen zij eigenlijk niet tevreden met de status quo, maar willen zij die radicaal gaan veranderen. Ja. Ivo, de boeken die Annelien aanhaalt laten nog maar eens zien hoe groot dus die aantrekkingskracht is van een overzichtelijk verleden of kan zijn. Misschien toch die term, hè, dat nostalgisch nationalisme, zoals ik dat net noemde. Wanneer zie je dat nou als een soort substantieel thema in Nederland in de politieke campagnes opkomen? Ja, als je dan naar Nederland kijkt, dan zie je dat zo'n beetje beginnen met de Fortuinrevolte. Je hebt de jaren 90, de puinhoop van 8 jaar paars, schreef Pim Fortuyn. Komt vrijheid, je kunt alle kanten uit, is een soort optimisme. En dan blijkt dat voor hele grote delen van de samenleving niet op te leveren wat men ervan verwacht, hè, die val van het ijzeren gordijn. Dus dan zie je dat men terug begint te keren. En dat is niet alleen aan de extreme rechterkant, maar dat is ook meer in het midden, zeker na 9-11, dat je krijgt van mensen die in Nederland wonen moeten aan onze waarden en normen voldoen. Balkenende was daar heel sterk in zijn campagne. Bij de PvdA hoorde je ook van, Nederland staat open voor iedereen, maar je hebt wel onze onze cultuur waar je mee moet doen. Dus dat werd steeds meer een soort van een gevoel van thuis. Wellicht ook omdat die verzuiling verdween, hè, die bubbel. En ja, dat die bubbel is een thuis. En wat daar van buitenaf naar binnenkomt, wat dat bedreigt, dat thuis, wat het ingewikkeld maakt, ja, dat werd steeds een groter probleem. En eigenlijk werd het steeds meer geaccepteerd om daar dus uitspraken over te doen, die ook steeds extremer werden als je naar het jaar volgt. En ja, dat werd gewoon steeds normaler, dit hele discours. En daar komt uiteindelijk dan zo'n overwinning zoals van afgelopen week uit te voorschijn. Ja, Nadia, jij zei natuurlijk net al, hè? Dit zondebok denken is al ouder. De jaren 90 zijn dus niet het punt waarop de retoriek tegen mensen met migratieachtergrond de politiek binnenkomt in Nederland. Dat zien we al eerder. Dat zien we zeker eerder. Pim Fortuyn is natuurlijk heel belangrijk in deze traditie, maar nog eerder is dat Jan Maat met CD. En dat was natuurlijk een hele kleine partij. En wat als je nu de uitspraken van Jan Maat erbij pakt, ja, dat is bijna potzielig, bijna lachwekkend. Dat is al lang genormaliseerd. En wat nu wordt geroepen, dat staat niet eens meer in verhouding tot wat hij zei. Maar wat vooral opvalt als je terugkijkt naar het verleden, is de reactie op dergelijke uitspraken. Dus niet meer de schok van wat hij zegt, maar hoe erop wordt gereageerd. En daarin zien we natuurlijk wel een enorm contrast tussen nu en toen. Toen Jan Maat is veroordeeld voor vreemdelingenhaat, racisme en vreemdelingenhaat. Dat was mede op basis van de uitspraak: als ik aan de macht kom, zei Jan Maat, dan zal ik de multiculturele samenleving afschaffen. Ja. Nou, heel het land stond op zijn kop. Hoe durft die man dat te zeggen? Nederland is vol, toch? Vol is vol. Die uitspraak kennen we inderdaad. Vol is vol. En eigen volk eerst, heeft hij zeker ook gezegd. Maar dat afschaffen van de multiculturele samenleving, dat was ook de grote aanjager om de man voor het gerecht te slepen. En het hele land sidderde. Jan Maat is verkozen in 1982 in de Tweede Kamer. Hij was een paria in het parlement. Geen enkele politicus die met hem in debat ging. Toen hij beëdigd werd, stond er een boze menigte op het Binnenhof te gillen en te schreeuwen en te protesteren tegen fascisme in het hart van onze democratie. En ga zo nog maar even door. En als je dat vergelijkt met de reactie op de historische winst van Wilders, nou, daar zit een wereld van verschil tussen. Het fragment dat we net hoorden, dus de gematigde Wilders, de milde Wilders, in zijn overwinningstoespraak, het eerste waar waar hij aan refereerde, is: we gaan Nederlanders weer op één zetten en we gaan die asieltsunami eindelijk eens aanpakken. Asieltsunami, dat is een xenofobe term, een racistische term, die verwijst naar de zogenaamde instroom. Ook dat is een eufemisme voor al die bruine mensen die deze kant op komen. De heren en dames in de studio's, dus bij de uitslagenavond, die sloegen daar niet eens op aan. Wat hadden ze moeten doen, wat jou betreft? Nou, dat benoemen. Inderdaad zeggen, wat is dit voor partij? En geef daar maar plak daar maar een etiket op. Geef daar maar een naam aan en laat zien dat dit heel abnormaal is. Dus ja. Wat we voortdurend zien, is dat iets wat een aberratie, nou ja, niet per se een aberratie is, want dat past in een hele lange traditie, maar tegelijkertijd is dit zo onpolitiek en ondemocratisch en xenofoob dat niet eens meer opvalt. Dat betekent dus een beetje wat Ivo ook zegt, dat zo genormaliseerd is dat we er niet eens meer van opkijken. En dat was voor mij niet zozeer die overwinning van Wilders, maar de reactie daarop van pers en ook andere politici. Ja. Dat was voor mij de grootste ontgoocheling. Ivo, als die hang naar het verleden, hè, zoals Nadia beschrijft, naar een Nederland waarin migratie minder dominant zou zijn geweest, al zo lang aanwezig is in het politieke discours, waarom slaat dat nostalgisch nationalisme juist nu zo aan bij een groot deel van de kiezers in Nederland? We horen Heine eigenlijk preluderen bij monden van Annelien op toch ook de rol van de bubbels waarin we nu leven. Maar hoe verklaar jij het? Ja, nou dat is het eigenlijk wel een beetje. Je hebt een bubbel, je hebt een thuis, daar komt van alle informatie binnen, daar komt dus een steeds rechtser verhaal naar binnen. Dat is steeds normaler om te zeggen, nou ja, mijn problemen komen niet door mij of door mij boven mij gestelde, of eigenlijk komen we wel door de mij bovengestelde. Er is een linkse elite die zou de deuren openzetten, die zou soevereiniteit weggeven aan Brussel. En ja, dat haakt een beetje aan op wat je ook in het Verenigd Koninkrijk zag met dat Brexit-referendum. Er werd ook een oplossing voorgespiegeld. Take back control, als we nu maar alles zelf gaan doen. Ook daar had men een asieltsunami. Die poster van Farage werd breed uitgemeten, waarop grote stromen over de Balkan naar het Verenigd Koninkrijk zouden trekken. En het idee is, grenzen dicht, Europa naar buiten, en dan gaan we weer zelf die terugkeren naar die glorieuze natie. En dat haakt aan op gewoon wel gevoelens van onveiligheid die men in die kleine bubbels heeft. Het idee dat mooie thuis, dat wordt aangetast. En ja, er zijn natuurlijk ook wel reële problemen geweest in de afgelopen jaren. Niet zozeer veroorzaakt door een asieltsunami, zoals Wilders dat dan noemt, maar gewoon door overheid falen met de toeslagenaffaire, met gaswinning in Groningen. Dus als dan het idee is van dat hebben wij niet gedaan, maar dat is een ander, dat is een elite. En maar laten we daar even op aanhaken, Nadia, met de vraag: hoe komt het nou dat nostalgisch nationalisme voor linkse progressieve partijen zo lastig te bestrijden is? Nou, ik vind die term nostalgisch nationalisme vind ik ook niet heel erg passend, eerlijk gezegd. Want als je kijkt naar wie heeft er nou op Wilders gestemd, dat zijn er lang niet meer. Hè? Die boze burger, die laag opgeleide boze burger die op het platteland woont. En, die zijn het wellicht ook. Dat zijn het zeker. Maar 15% heeft bij de vorige verkiezingen gewoon VVD gestemd. Dus kennelijk hadden ze op dat moment geen problemen met bestaanszekerheid of bestaansonzekerheid. Maar terug naar die vraag, wat maakt het nou zo lastig te bestrijden? Ik denk, het heeft denk ik ook vooral te maken met hoe we duiden. Ik denk dat we het helemaal niet zo zien. Hè? Dus we zijn al 20 jaar sinds Fortuyn zijn we bezig met wat beweegt de burger die op de PVV stemt of de BBB of whatever. Maar kennelijk weten we het antwoord niet. Wat het antwoord op de vraag? Het antwoord op de vraag van wat beweegt deze persoon. Hè? Dus voortdurend worden er argumenten bedacht wat deze mensen. En het klopt allemaal. Ik denk nostalgie speelt een belangrijke rol. Mensen voelen zich ook verweest. Dat zie ik ook. Links heeft natuurlijk ook de traditionele arbeider een beetje in de steek gelaten. Dus dat klopt natuurlijk ook wel. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat we niet moeten wegdeinzen voor de factor racisme. Ik denk dat vreemdelingenhaat een enorme stuur is en mensen gewoon motiveert om te stemmen. Want er zijn genoeg andere fatsoenlijke partijen die precies hetzelfde zeggen over afschaffen van eigen risico, verhogen van minimumloon. Het zijn andere partijen die dat ook doen. Maar wat Wilders onderscheidend maakt, is dat hij een zondebok aanwijst. Hij zegt, uw problemen worden veroorzaakt door de moslim, de migrant, de Marokkaan, de weet ik wel. En dat is kennelijk waar mensen ook zeer gehecht aan zijn. En ik vind dat we dat ook best mogen benoemen. Ja. Want in alle analyses heb ik niet gezien dat racisme een motivatie is voor heel veel mensen om Wilders te stemmen. Dat is bij deze benoemd. Ivo, ik wil afsluitend met jou vaststellen. Hè, dat politiek kapitaliseren van het verlangen naar het verleden, dat zien we elders in Europa terug, zoals je net ook beschreef. Mm-hmm. Elementen uit het gedachtegoed van Wilders zien we natuurlijk ook elders in Europa. Is dan de conclusie dat wij als Nederland ook de kant van Orbán en Poetin op lijken te gaan in de Nederlandse politiek? Omdat jij ook juist hun denken en hun inzetten op de geschiedenis zo bestudeerd hebt? Ja, nou, dat is een somber beeld. Hè. Natuurlijk wordt die verhaallijn wordt gebruikt. Maar wat ik ook wel hoopgevend vond, dat waren eigenlijk de afgelopen Poolse verkiezingen. We zeggen altijd Midden- en Oost-Europa, dat loopt achterlijk deel van Europa. Wij lopen voorop. Maar ik denk dat zij eigenlijk hier ook al in voorop liepen en dat nostalgisch nationalisme omarmden. En dat je bij die afgelopen Poolse verkiezingen zag dat mensen daar ook hun buik vol van hebben. En dat het ook juist de tegenkant mobiliseert naar de stembus te gaan. Waardoor je eigenlijk ziet dat die pendel weer naar de andere kant doorslaat. En gelukkig er nu in Polen, ja, de regering strubbelt nog wel tegen, maar dat daar weer een meer progressieve, meer liberale regering aan de macht gaat komen, die op een andere manier, met een ander verhaal wellicht, dat thuis veilig weet te krijgen. Want de dat is eigenlijk het grote probleem. De coalitie van Donald Tusk, die natuurlijk nog wel in constructie is. Precies, het is allemaal nog een beetje koffiedik maar kijken. Maar jij ziet daar dus toch wel een voorzichtig, in jouw optiek, positief... Ja, een lichtpuntje hierin. Kijk, je ziet dat verhaal inderdaad opkomen. Je zult ook zien bij de Amerikaanse verkiezingen komend jaar dat dit verhaal ook weer mee gaat spelen. America first, Nederlands op één. Is natuurlijk één op één een kopie. Maar het geeft dus ook een tegenreactie, is wat jij vaststelt. Ja, ja. Nadia, ben jij net zo optimistisch om even de woorden van Ivo aan te houden? Ik vrees van niet. En dat meen ik oprecht. Ik denk dat de geest uit de fles is. En ik vrees niet dat er ineens nu grote groepen burgers worden gedeporteerd. Dat zie ik ook helemaal niet gebeuren. Maar wat ik wel zie gebeuren is iets wat al lang gaande is en nu alleen maar erger gaat worden. Is dat namelijk mensen zich heel erg gesterkt voelen om van alles te vinden. Racistische uitspraken te doen. Hè, dus het wordt voor heel veel mensen heel onveilig in dit land. Omdat mensen nu rugdekking hebben van een meneer die 37 zetels vertegenwoordigt. Dank jullie wel. Je hoorde Nadia Bourras, historicus aan de Universiteit Leiden, gespecialiseerd in Marokkaans-Nederlandse migratiegeschiedenis. Historicus Ivo van der Weijdeven en zijn boek De Macht van het Verleden is nog verkrijgbaar. Annelien de Dijn hoorde u ook, hoogleraar Moderne Politiek Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. En jou horen we zometeen nog terug over het winboek van deze maand. De column van Abdelkader Benali. Welkom in het nieuwe Openluchtmuseum van Geert Wilders. Tussen vandaag en 4 december wordt u welkom geheten door echte Zwarte Pieten. De gidsen praten in het staccato-Nederlands dat we van de grote roerganger gewend zijn. Grenzen dicht, niks integratie, assimilatie, Nederland voor de Nederlanders. In het Poetin-café kan een ouderwetse Hollandse appeltaart worden genuttigd. Deze appeltaart wordt geserveerd door blauwogige bedienden die een button dragen met daarop de tekst: U staat voor ons op de eerste plaats. Er worden ook kookworkshops gegeven. Zo kan men zich inschrijven voor de cursus stampot maken, snet bereiden of moorkoppen draaien. Vanzelfsprekend wordt er alleen maar op ATAG gasfornuizen gekookt. In het Openluchtmuseum worden onderwijzers en leerlingen in het Nederlands aangesproken. Op de informatieve bordjes is op instigatie van taalnatie Martin Bosma de spellingwijze van Kollewijn uit 1897 aangehouden, zodat ook de Afrikaans sprekende uit Zuidelijk Afrika het kunnen lezen. Slechts voor Hollanders. In dit openluchtmuseum zijn alle verwijzingen naar Arabische indoctrinatie weggesaneerd. Woorden als suiker, al-soukar, aubergine, betanjane en couscous zijn verboden en vervangen door de woorden zoetstof, paarse bult en Marokkanenrijst. Er is natuurlijk geen moskee te zien. In café Water bij de Wijn wordt gratis bier getapt. Aan sluitingstijden doet men niet. Dat is iets voor linksdraaiende havermoutmelkdrinkers. Er is een kolencentrale geopend. En wie echt de diepte in wil, er staat een heuse kolenmijn waar men onder begeleiding van professionele koempels de mijnschacht af kan dalen om een emmertje kolen voor thuisgebruik te halen. Aan het einde van het Openluchtmuseum is een grenspaal neergezet. Naar analogie van de bandpalen uit de 17e eeuw. Of zal ik gewoon weer Gouden Eeuw zeggen, waar alle Hamas-aanhangers naartoe zijn verbannen. Hier kan men meemaken hoe het is om uitgezet te worden. Dit is het Nexit-gebied. Hier kan men live meemaken hoe pushbacks worden gerealiseerd. Buitenlandse werkstudenten, verkleed als Syriërs en Eritreërs, wordt hier hardhandig de toegang ontzegd. Wie toch het museum in wil, moet trouw beloven aan Sinterklaas. Wil men, ondanks alle verworvenheden, toch het land verlaten, dan kan dat binnen een uur, want er zijn 4 baans snelwegen aangelegd naar België en Frankrijk en Schiphol is verdubbeld in grootte. Echte Nederlanders wordt vertrekt geen strobreed in de weg gelegd. De publieke omroep is vervangen door de populaire omroep. Hier luistert men naar een podcast over de pollutionele acties, de glorieuze zilvervloot van Piet Hein en de minimale rol die Nederland in de slavernij heeft gespeeld. De euro heet hier Florijn en men accepteert in de cadeauwinkel alleen maar contant geld. De BTW op alle souvenirs is -9%. Bij de uitgang kan men in de fooiepot geld achterlaten als bijdrage aan ontwikkelingshulp. Tot ziens bij uw volgende bezoek aan deze open inrichting. U hoorde Abdelkader Benali met zijn column in aansluiting op ons eerdere gesprek. Je moet meteen weg, want je gaat zo dadelijk vanmiddag de Hannie Schaft lezing geven in Haarlem. De pet is al op. Waar ga je het over hebben? Nou ja, over dit thema, over uitsluiting en de kracht van namen. En de kracht van namen? De kracht van namen, ja. Ja, en natuurlijk de pijn die het ook doet als je de verkeerde naam draagt. Kunnen mensen er nog naartoe? Wie wil? Ja, er is nog plek en het is in de Philharmonie in Haarlem. Het begint om 1 uur. Heel goed, in gezwinde spoed daar naartoe. Dankjewel, Abdelkader Benali. Boeken met Annelien de Dijn. Ja, Annelien, we hoorden jou net al, maar je hebt nog een derde boek meegenomen. Het houdt niet op vandaag. En wel het Windboek van de Maand. Dit boek staat ietsje verder van de actualiteit af dan wat we net bespraken. Toch? Klopt. Het gaat over Verlicht en Vilijn van Marleen de Vries. Verlicht en Vilijn? Ja, dat mooi titel. En het is een biografie van de 18e eeuw. Een beetje een vergeten eeuw, zeker in vergelijking met de meer bekende 17e eeuw. Maar wat de Vries heel mooi laat zien, is dat deze eeuw ook machtig belangrijk en interessant was in de Nederlandse context. Ja, en welk verhaal probeert zij precies te vertellen? Welk vilijn verlicht verhaal? Het is een echt fantastisch boek om te lezen met heel veel sprekende anekdotes. Het is ook heel mooi geïllustreerd. Het grotere verhaal gaat over alle nieuwigheden die in die 18e eeuw opkomen. Nieuwe manieren van denken, nieuwe manieren om je leven te leiden. Met andere woorden, hoe werd Nederland meer verlicht in de loop van die 18e eeuw? Hè? We maken bijvoorbeeld kennis met iemand als Balthasar Bekker, de auteur van De Betoverde Wereld, waarin Bekker beargumenteert dat spoken, geesten, engelen en dergelijke niet bestonden. En dat bijgeloof iets is dat de samenleving ondermijnt. Mm-hmm. En dat boek was een echte bestseller. Er werden 8000 exemplaren verkocht. Dat is ongelooflijk veel, zeker in die tijd. Het werd ook vertaald in het Frans, in het Engels en in het Duits. En ja, dat zijn dus boeken die die 18e eeuw, die verlichte 18e eeuw, wel echt typeren, denk ik. En wat is, want ik zie jou, terwijl je erover praat, opleven. Wat is het dat jou zo treft in die boeken, in dit boek over deze periode? Ja, in zekere zin zijn wij wel de erfgenamen van die 18e eeuw. Daarom denk ik dat de Vries wel gelijk heeft. Dat is een heel cruciale periode is geweest in de geschiedenis. Maar ze belicht ook de andere kant van die 18e eeuw. Er staat bijvoorbeeld een heel interessant hoofdstuk in over de, ja, hoe zal ik het opschrijven, de homopaniek van de jaren 1730. Dus homoseksualiteit was verboden. Zowel door de kerkelijke autoriteiten als door de wereldlijke autoriteiten. Ja, niet zozeer omdat men dacht dat die mensen ziek waren. Dat is een idee dat pas later ontstaat. Maar het was gewoon een zonde. Hè. Dit moest je niet willen. Die mensen planten zich niet voor. Die hadden gewoon seks voor de lol. Dat was wat men tegen homoseksualiteit had. Maar in 1730, om redenen die we nog altijd niet heel goed begrijpen, raken Nederlanders ineens in paniek over toenemende aantal homoseksuelen. En ja, daar hebben een heleboel mannen werden toen opgepakt, gemarteld, opgehangen en geburgd. Dus ook dat was die 18e eeuw. Het was niet alleen maar verlicht, wil je zeggen? Het was niet alleen maar verlicht. En ook in die zin zijn wij natuurlijk de erfgenaam van die 18e eeuw. Want hè, dus ja, als het gaat over homoseksualiteit, hebben we natuurlijk enorme stappen gezet. Maar zoals Nadia daarnet al zei, hè, is er ook vandaag nog altijd heel erg de neiging om op zoek te gaan naar zondebokken. Ja. Vilijn waren ze ook. Dus wat maakt het, want dat is het dus, het winboek van de maand wat jou betreft? Ja, het is gewoon echt heel goed geschreven. Je maakt kennis met onvergetelijke personages. Het is heel mooi geïllustreerd. Als je altijd al hebt willen weten hoeveel verschillende soorten pruiken mensen in de pruikentijd aanzetten, dan zou ik je vindt het gewoon allemaal terug. Maar een misschien nog belangrijkere reden om het te lezen is, denk ik, het maakt heel duidelijk dat de geschiedenis geen lineair verhaal is. Hè? Dus die periode van die verlichting, nieuwe ideeën, nieuwe manieren van denken, die voortbleven bestaan na die oude manier van denken. Maar vooral na de 18e eeuw volgt de 19e eeuw. En in veel opzichten, als we kijken naar bijvoorbeeld het democratiseringsproces, ja, was dat wel echt een soort van backlash tegen die 18e eeuw. Het heeft wat gekost om de democratie te verwerven, precies, zo vat ik het maar samen. Boek van de maand, we geven daarom 2 exemplaren weg. Je kunt daar kans op maken door te reageren op onze sociale media of een mailtje te sturen naar ovtboek@vpro.nl. Dank, Annelien. Dit is de VPRO. Met Sophie Derksen. Ja, de afgelopen weken was er weer veel nieuws vanuit de restitutiecommissie. U weet wel, de commissie die adviseert welke kunstwerken moeten worden teruggegeven omdat ze in de Tweede Wereldoorlog zijn ontvreemd van hun rechtmatige eigenaren. Maar of er sprake is van ontvreemding, dat is niet altijd even makkelijk vast te stellen. In de podcastserie Hier hing een schilderij nemen Pieter van Os en Emmy Kollau dat dilemma onder de loep aan de hand van een werk van Kandinsky. Ze zijn beide hier. Het werk niet trouwens, maar welkom. Ja. Dat hangt voor heel veel geld ergens anders inmiddels. Daar komen we zo. Pieter, jij maakte dus met Emmy de podcast Hier hing een schilderij. Om welk schilderij van Kandinsky gaat het? Beschrijf het dus. Ja, Beeld met huizen heet het schilderij. Het hing in het Stedelijk. Iedereen heeft het kunnen zien hangen, want het hing altijd. Het was een topstuk van het Stedelijk. En het is zo. Aan mensen aan Kandinsky denken ze vaak aan al helemaal abstracte werken. Maar deze is nog net niet helemaal abstract. Het is uit 1909. En veel primaire kleuren. Je ziet een rijtje huizen. Ja, beeld met huizen. En links voor is een zittende figuur. Ik dacht dat het een vrouw was, maar nu ik wat beter heb gekeken, dat kan je eigenlijk niet zo goed zien. En rechtsachter is nog een soort van dorpje, of in ieder geval een kerktoren. En wij weten inmiddels dat het geschilderd is bij Murnau in Duitsland. Dat wist ik niet toen ik in Stedelijk langs liep. Maar het is best een mooi schilderij. In hele primaire kleuren, hè? Ja. Ja, dat moeten we er even bij zeggen. Ja. Dat is radio. Het schilderij was eigendom van iemand die luisteraars misschien wel kunnen kennen. Laten we even luisteren. Nieuwe naaimachine, Leeuwenstein natuurlijk, vanaf 399 gulden. Leeuwenstein, verbazend goed, verbluffend voordelig. Leeuwenstein, een levere naaimachine. Ja, en deze kwam volgens mij nog vaker voorbij dan die kozijnen waar je het eerder over had. Dus ja, dit was op Radio 1, ging maar door. Dit schilderij waar jullie podcast dus om draait, werd gekocht in 1923 door deze eerste eigenaar. Wie was dat, meneer Leeuwenstein? Het was een naaimachine industrieel, een Joodse man. En dat was een beetje de periode dat Joodse mensen eigenlijk ook hogere posities in de Nederlandse maatschappij begonnen te krijgen. Dus wethouders, bankiers, maar ook dus industriëlen. Ja, en hij was dus een echte mecenas. Ja, ook vooral zijn. Dus de oprichter, dat is Alfred Leeuwenstein. En zijn zoon, die vond eigenlijk de kunst wel wat interessanter dan naaimachines. Dus die verzamelde enorm veel schilderijen. En hij was ook heel progressief. Dus hij had Picasso's, hij kocht Kandinsky's in de tijd. Hij was zo progressief dat hij die naaimachinehandel eigenlijk overliet aan zijn zussen. Ja, ook heel progressief kunnen noemen, maar dat is wat hij deed. Met alle gevolgen van die. Maar deze Emmanuel Leeuwenstein overleed voor de Tweede Wereldoorlog. Wat gebeurde er, Emmy, na zijn dood met het schilderij? Nou, eerst is het overgegaan op zijn vrouw. Maar die overleed ook al snel. En daarna hebben zijn 2 kinderen, Wilhelmina en Robert, die hebben die hele collectie geërfd. En dan begint het ingewikkeld te worden, ja, zo richting 1940. Want dan trouwt deze Robert met een zekere Irma Klein. Hè? In 1933. Een belangrijke figuur in jullie podcast. Misschien moet je even vertellen, wie was zij? Irma was de vrouw van Robert. Dus in 1933 trouwen zij, het jaar dat Hitler aan de macht kwam. En zo rond 1939 begint dat wat minder goed te gaan. En Robert krijgt een minnares. En hij vlucht met haar naar Amerika. En Irma blijft achter en zij is een Joodse vluchteling uit Duitsland. En zij blijft dus achter met dat schilderij in de Beethovenstraat in Amsterdam. Ze speelt een cruciale rol in jullie verhaal. Ze is inmiddels overleden, maar schrijver Adriaan van Dis heeft haar na de oorlog, in de jaren 80, hè, ontmoet. Laten we luisteren hoe hij haar typeert in jullie podcast. Deze mevrouw in haar duster met haar uilenbrilletje en haar knaloranje haar en tegen een muur met een heel groot affiche. Aan wie aan Kirchenmaus zat daar als de grote actrice Irma Klein. Ze had voornamelijk een sterke, hoe zullen we het zeggen, hysterische aanwezigheid, maar dat hebben zoveel mensen. Kijk, de wereld ging over Irma Klein. En ze bekeek de wereld door een uilenbril en dan zag ze Irma Klein. Dat was toch wel de grootste en belangrijkste burger en ook de grootste actrice, wie ze niet allemaal gekend had. En ze leefde in die waan van een groot verleden. Maar ik vond het niet... Dat is niet gek. Dat doen meer mensen. Helaas, dat komt vrij veel voor, ja. Klein, ja, we horen Irma Klein hier beschreven door Adriaan van Dis. Hoe hij betrokken raakte in dit verhaal, dat voert voor u wat ver. Dat is in de podcast te horen. Maar wat ik nu van jou, Emmy, wil weten, wat treft jou nou in deze typering door van Dis? Had Irma Klein, die het schilderij dus in bezit kreeg, voor zover jullie het hebben kunnen nagaan, inderdaad een hang naar hysterie? Dat zou gerust kunnen. Maar we wilden in deze aflevering onderzoeken, cruciaal bij restitutie is natuurlijk, onder welke omstandigheden heeft iemand een schilderij verkocht? Ja. Dit schilderij is op een veiling verkocht in oktober 1940. Dus ruim na het begin van de oorlog in Nederland. En dan is het gewoon heel erg belangrijk dat je weet, waarom is dat schilderij verkocht? Is dat onder druk van de nazi's gebeurd? Ja. Was dat in dit geval omdat zij in een scheiding lag? Laten we daar even op inzoomen, hè? Want ja. Pieter, uiteindelijk brengt Irma Klein dat schilderij dus in oktober 1940 naar een veiling. Daarover zijn de nodige details bewaard gebleven. Daar weten we dus hoe dat gegaan is. Ja, dat is wel mooi. Je hebt het RKD in Den Haag. Dat is voor iedereen die OVT graag luistert een geweldig instituut. Want dat is het archief voor de kunsthistorici. Ja. En iedere veiling brengt van die foldertjes uit. Ja, catalogie kan je het ook noemen. Maar gewoon wat er te bieden valt. Hè, waar je op kan bieden. En daar zijn er heel veel van bewaard gebleven. In het RKD liggen er maar liefst 8 van deze veiling. En daar hebben mensen dingen bijgetekend. En de prijzen erbij gezet. Want dat weet je natuurlijk van tevoren niet. Dus dat is spannend. En toen zagen we dat zij dus een enorme hoeveelheid Leeuwenstein-schilderijen uit de collectie Leeuwenstein naar de veiling heeft gebracht. Er staat ook niet bij waarom ze dat heeft gedaan. Dat is cruciaal. Ja. Maar dat is wel fascinerend. Zeker gisteren op de Pan zag ik nog een schilderij van Dijsselhof. Dat ik, die stond volgens mij op die lijst. Dus dat is ook roofkunst. Maar snel appen enzovoort. Dat bleek net andere verkeerde formaat. Dus daar kwam die handelaar goed weg. Maar wie, Pieter, koopt dat schilderij uiteindelijk dan in 1940? Ja, dat is natuurlijk altijd. In dit geval weten we dat helemaal. Gewoon uit het archief van het Steden. Dat heeft het Stedelijk zelf bekendgemaakt. Die zeiden, wij hebben toen in oktober 1940 een Kandinsky gekocht. Voor 160 gulden. Dat is deze. Toch? Of was het toen? Ja, dat is grappig. Wij dachten natuurlijk de hele tijd koopje. En de zaakbehartiger van de nazaten, die dus nu dat schilderij hebben teruggekregen, die noemde het ook een serious red flag. Maar onderzoek wijst uit, dat klinkt altijd mooi, wij hebben gewoon ons best gedaan en we kwamen erachter dat 160 gulden was 1600 euro. Dan klinkt het net anders. Maar belangrijker was dat niemand wilde Kandinsky's kopen. Dat was entaardte kunst of ontaarde kunst. Ja. Door de nazi's zo. En een beetje pijnlijk. Maar Nederlanders volgden eigenlijk wel een beetje de smaak van de nazi's. Of sorry, in ieder geval van wat toen courant was. En dat was niet abstracte kunst. Dus al in de hele jaren 30 wordt abstracte kunst onpopulair. Voor 160 gulden dus wordt dat schilderij verkocht. We maken even een sprong in de tijd, want jij verraadde het net al een beetje. Dat is niet voor niks. In 2022 kwam het schilderij uiteindelijk na een jarenlange strijd weer in handen van een groepje erfgenamen van Irma Klein, de vrouw waar we net over spraken, samen met hun Canadese zaakbehartiger dus. En de centrale vraag in jullie podcast van 8 delen, die we vandaag zeker niet allemaal kunnen doen, maar de centrale vraag is dat schilderij nou terecht teruggegeven aan de juridische erfgenamen van Irma Klein, of is het onterecht weggegeven door de gemeente Amsterdam. Pieter, ik hoorde jou net zeggen, ja, we weten niet waarom Irma Klein het verkocht. En dat is dus cruciaal, Emmy, om die vraag eigenlijk, om een uitspraak te kunnen doen over of dit schilderij terecht of niet is teruggegeven. Wat weten we over die motieven van Irma Klein? Nou, dat gingen wij dus uitzoeken. En toen kwamen we onder andere dus bij Adriaan van Dis terecht. Want je gaat dan denken natuurlijk als journalist van, nou, we moeten meer van die vrouw weten. Laten we op zoek naar mensen die haar gekend hebben. Ja. Zij heeft geen kinderen. Dat maakt deze hele zaak ook zo ingewikkeld. En hij vertelt dan dit verhaal. En dan denk je even van, goh, hysterische vrouw. Ze lag in een scheiding. Ze zal het wel verkocht hebben omdat ze geld nodig had. Er was een hoop gedoe. Hij was met zijn minnares. Hij gebruikt het woord hysterisch. En op dat moment dan gaat altijd mijn allergieradar slaat dan uit. Dan denk ik, oh ja, mannen die gescheiden vrouwen hysterisch noemen, misschien nog even over nadenken. Want wat doet dat er eigenlijk toe? Mm-hmm. De vraag is niet, is zij een hysterische vrouw? De vraag is, heeft zij onder druk van de nazi's dat schilderij verkocht? En hoe kunnen we daar achter komen? Want, en hoe dicht zijn jullie het antwoord op die vraag genaderd? Nou, ik denk dat voor de podcast vooral heel belangrijk is, er was een restitutiecommissie en die moest dit onderzoeken. En die zegt, wij hebben allerlei dingen uitgezocht en wij weten niet alles, maar wij vermoeden dat zij dat onder druk van die scheiding heeft gedaan. Dus mag het schilderij in stedelijk blijven hangen. En daar zit je op een heel gevoelig punt. En dat is ook waar je dus heel verschillend over kan denken. Ja, en dus, later is daar dus ook, hè, is er een herziening gekomen. Heeft de gemeente niet door de restitutiecommissie, maar door de gemeente Amsterdam. Ja. Sorry, even voor de record. Ja. Maar goed, als ik jullie zo beluister, denken jullie onderling verschillend over die vraag? We begonnen is het nou weggegeven of is het teruggegeven? Ja, nee, er zijn dus 8 afleveringen, dat is niet voor niks. We begonnen volgens mij behoorlijk verschillend. Ik dacht eigenlijk, laat ik maar eerlijk zijn, ik dacht toen ik begon en zelf dacht, geweldig onderwerp, maar wel van, dit heeft de gemeente, dit heeft gewoon 60 miljoen overheidsgeld weggegooid. Weggegeven, sorry. Er zijn natuurlijk andere mensen die er wel van genieten. Maar ik ben wel, Emmy dacht er anders over. En ik ben mij zat dat niet lekker. Nee, ik ben ook wel Emmy's kant op gegaan, want er zijn toch wel veel minder aanwijzingen dan ik aanvankelijk dacht, en ook dan de restitutiecommissie zegt, dat zij dat heeft gedaan omdat ze dus een scheiding lag en dacht, dit, dan heb ik in ieder geval het geld van die kerel. Hè, ik verkoop die schilderijen. Daar zijn toch wel heel weinig aanwijzingen voor. Er zijn ook heel weinig aanwijzingen voor het feit dat de nazi's, dat het onder druk van de nazi's is gebeurd. Ja, want onder meer is het natuurlijk interessant dat zij, ze wist dat het schilderij na de oorlog in stedelijk hing, maar ze heeft dat nooit bij leven aangekaart of daar een punt van gemaakt. Nee, maar dat is iets wat de restitutiecommissie belangrijk vindt. Andere mensen zeggen, dat moet je niet mee laten wegen. Ik kan in ieder geval in het algemeen zeggen, en daarom is volgens mij de podcast ook interessant, het gaat net als het onderwerp hiervoor heel erg over, hoe kijken we nu naar dingen die in het verleden zijn gebeurd. Dus het heeft ook te maken met ons ontwikkeling van een rechtvaardigheidsgevoel of onze hele ideeën of wat rechtvaardig is en wat niet. En ook daarin ben ik misschien een beetje veranderd. En in het licht van die vraag, aan wie is dat schilderij dan uiteindelijk teruggegeven? Oei, zal ik het, moeten jullie heel goed opletten. Want het is een heel ingewikkeld verhaal. Geen kinderen, Irma Klein, dat weten we al. Dus in de eerste instantie is deze zaak aanhanging gemaakt door de kleinkinderen van Leeuwenstein. Nou, dat is de logisch. Koper. Ja, dus die hebben, het zijn bloedverwanten van de koper. Het zijn gewoon de kleinkinderen. Vervolgens bleek dat zij dus niet de erfgenamen waren. Want het schilderij was waarschijnlijk bij de boedelscheiding bij Irma Klein terechtgekomen. Nou, zij had geen kinderen, maar ze had wel een jongen in huis wonen, Bob Stoker. Bob Stoker had een vriendin. Die vriendin had 3 kinderen uit een eerder huwelijk. En die hebben nu samen met de kleinkinderen het schilderij teruggekregen. Dus deze mensen hebben op enig moment een telefoontje gehad met, hallo, ik ben James Palmer, ik zoek dit soort roofkunst. Ja, ik zoek dit soort roofkunsten uit. Jullie zouden wel eens allemaal 10 miljoen kunnen krijgen. Ik ook een paar miljoen, of eigenlijk 30 miljoen. En dan verdelen jullie dat. Ja, want Pieter, dat is wel belangrijk om even toch misschien weg te geven. Wat is er met het schilderij gebeurd nadat het dus aan dit hele clubje erfgenamen met die Canadese zaakbehartiger is teruggegeven? Ja, en toen heb ik samen met een collega van de krant, moet ik eerlijk bij zeggen, hebben we ontdekt dat het onderhands is verkocht. Afgelopen februari. Onderhands betekent dat niet bekend had mogen worden via een veilinghuis in New York. En het is nu waarschijnlijk, maar dat weten we dus niet 100% zeker, in een ondergronds depot in Genève. Voor meer dan 60 miljoen, hè, moeten we voor meer dan 60 miljoen euro. Een ondergronds depot in Genève. In Genève, want dan kan je belastingvrij kunst opslaan. Dat hebben de Zwitsers goed geregeld. Dus er ligt heel veel kunst in ondergrondse depots in Genève. Vind ik natuurlijk onprettig. Ook niet alleen om socialistische redenen, maar ook gewoon, ja, eerst kon je het zien, nu kan je het niet zien. Toch achteruitgang, zou ik zeggen. Maar voor één particulier vooruitgang, een Amerikaan die het gekocht heeft. Ah, en nee, die niet bekend wil worden. Oh, dat weten we weer, ja, niet. Net als deze erfgenamen die Emmy goed heeft beschreven, wie dat zijn, die willen ook niet bekend worden. Dus die Nederlandse erfgenamen die het gekregen hebben. Je zou zeggen, ze hebben niks te verbergen, want ze hebben hier recht op. Anders had de gemeente Amsterdam het niet teruggegeven. Nou ja, goed, dat zoeken wij natuurlijk in 8 podcastafleveringen uit, of ze er recht op hebben. Maar blijft dat schilderij daar voorlopig onder de grond in Genève liggen? Wat denk je? Ja, we weten het niet zeker, hè? We weten niet 100% zeker waar het is. Nee. Je kan ook zeggen, het is onbekend waar het nu is. Het is in ieder geval bekend dat niemand het kan zien, behalve de eigenaar. En Emmy, je zegt, hè, het is een vermoeden dat het daar ligt. Ik kan me voorstellen dat die serie, nu die online staat, toch ook wel veel reacties oproept. Hè. Pieter zegt al, moet je er nou blij mee zijn dat het daar nu ligt, als het er ligt. Roept het veel op? Zijn er veel mensen die jullie belagen? Ja, zeker. En ik denk ook dat het daarom, je kan denken, oké, 8 afleveringen over deze ene zaak. Het is een hele hoop gedoe, ook tussen allemaal instanties. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk nog steeds over hoe wij omgaan met die erfenis van de Tweede Wereldoorlog. En dat roept gewoon heel veel reacties op. En je merkt dat mensen in de eerste instantie toch ook kunnen gaan roepen van, ja, maar dat schilderij was van het stedelijk en nu is het weggegeven. Want wie zijn die kinderen van die man en die heeft helemaal geen bloedverwant en die heeft helemaal niet geleden onder de oorlog en slaat nergens op. Maar ik denk dat je dat gewoon van heel veel kanten kan bekijken en dat het ook zo interessant maakt. Dat hebben jullie zeker gedaan in die 8 delen. Pieter, wat is het belangrijkste? Ik zie je nog napeinzen waarin jij bent opgeschoven. Ja, nou ja, om verder te gaan op wat Emmy zegt, dat is heel interessant. Inderdaad, je kan ook zeggen, het is onze omgang in Nederland met een terecht collectief schuldgevoel. Het gaat over hoe Holocaust-overlevenden behandeld zijn direct na de oorlog. Dat is eigenlijk nog belangrijker dan in de oorlog bij dit soort restitutiezaken. En daarom ben ik ook wel heel erg opgeschoven. Want ja, je kan natuurlijk ook zeggen, wat doet het ertoe waar dat schilderij nu is, wie die mensen zijn? Is er historisch onrecht geschied? Dan hebben we besloten dat we daar iets aan doen. En in dit geval dan geven we iets dat nu collectief bezit is terug. En je kan ook zeggen, je geeft het weg, maar misschien je doet iets waardoor je weer kan leven met het feit dat je dat ooit onrechtmatig aan je muur hebt laten hangen. Hè, of niet? Dus in dat opzicht ben ik opgeschoven, want ik zie wel dat het gewoon een hele moeilijke vraag is. Heel moeilijk te beantwoorden hoe wij omgaan met ons collectief schuldgevoel. En in al die reacties die je krijgt, is er dan iets wat je helemaal niet verwacht had? Ik vind deze zaak zo leuk dat ik eigenlijk alle reacties al zo'n beetje had ingecalculeerd. Ik vind het vooral interessant om te zien hoeveel mensen gaan die kant op, hoeveel mensen gaan die kant op. En wij hopen natuurlijk, in de vraag, is het terecht teruggegeven of is het weggegeven? Ja, en wij hopen natuurlijk, daar moeten we ook niet te veel weggeven. Nu natuurlijk, het is halverwege, er zijn er nu 5 uitgezonden. En ik denk dat de meeste mensen nu bij het punt zitten dat ze denken, het is een schande wat er gebeurd is. Maar dat gaat volgens mij veranderen. En wij wiebelen ook nog wel eens montage. Dank dat jullie al wiebelend en wel hier wilden zijn. De serie Hier hing een schilderij is gemaakt voor de NRC en is te vinden in alle bekende podcast-apps, de eerste 5 delen dus. Wij maken nu even plaats voor het nieuws en daarna zijn we terug met een gesprek over het fascinerende leven van Congolina. En Bart Funnekotter bespreekt de nieuwe speelfilm Napoleon. Dat dus zo dadelijk na het nieuws. U hoorde net, dat vergat ik u te zeggen, Pieter van Os en Emmy Kollau over die podcast dus. Hier hing een schilderij. Heel graag tot zo dadelijk na het nieuws van 11 uur. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Kroeskas, Scandinavië, ja. 600 euro voor een week. 2 ton CO2-uitstoot. Ja. Journalist en programmamaker Jeroen Smit. Hij maakte voor Human een nieuwe reeks van zijn klimaatserie Wat houdt ons tegen? Een ton CO2-uitstoot kost nu 100 euro. En oud-voetballer Royston Drenthe. Hij krijgt een staande ovatie. Voor de smaakmaker van Jong Oranje dit toernooi. Over een veelbesproken carrière. Ja, je hebt wel heel veel te maken met de Russische maffia, zeker in Moskou. Of die willen wat van je om het feit dat je zeg maar professionele voetballer bent. Jeroen Smit en Royston Drenthe. Zometeen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De Museum Plus bus bestaat 15 jaar. Al 200.000 ouderen hebben wij dankzij de deelnemers van de Vriendenloterij in aanraking gebracht met kunst. Door busritten naar musea en door tentoonstellingen in woonzorglocaties. Kijk op museumplusbus.nl.

Nu te zien in de theaters. Hulp nodig bij het rondkrijgen van je decemberplanning? Ga naar zorgwerk.nl. Hey maat, je moet wat regelen. Wat regelen? Maatregelen om energie te besparen in je bedrijf. Moet dat? Ja, en wel voor 1 december. Gaat het over mij? Daar kom je achter op deb.nl. Wat is deb? Duurzaam energie besparen. Voor ondernemers. Over wat er kan en wat moet. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Ga naar deb.nl. Een initiatief van MKB Nederland. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Regel het voor 1 december. Ga naar deb.nl. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je kans op 100.000 euro. Belastingvrij. Oh yeah. Mis geen jackpot en word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Lagere energiekosten en een warm huis? De vloerisolatie van Tonzon zorgt al 44 jaar voor de warmste vloer met de hoogste isolatiewaarde. De beste keuze voor het milieu en jezelf? Kijk op tonzon.nl. Ook de Sint Shop per Social Deal. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Sophie Derksen. Ja, goedemorgen, welkom terug bij OVT. In België is er steeds meer aandacht voor de Belgisch-Congolese dichteres Nele Marianne. Ze sprak in 1935 zich al uit tegen het kolonialisme. Straks spreken we over haar. En jawel, Napoleon. Aan hem kleeft natuurlijk het beeld van een klein, driftig mannetje dat met één hand tussen de knopen van zijn vest heel Europa aan zijn wil onderwierp. Deze week ging er een speelfilm in première die weer nieuw licht werpt op de kleine keizer. En Napoleon-kenner Bart Funnekotter bekeek de film met een kritisch-historische blik. Deel 4 hoort u straks van onze serie Kweekje. Maar we beginnen dus bij die vergeten geschiedenis van de Belgisch-Congolese dichteres. Ze sprak zich in 1935 dus al uit tegen kolonialisme. Ik heb het over de Belgisch-Congolese dichteres Nele Marianne. Haar bekendste werk, Poème et Chanson, kreeg een plek in het in 2018 heropende Afrika-museum in Tervuren. En er gaan geluiden op om een Brusselse straat naar haar te vernoemen. Maar haar verleden is niet alleen heroïs. Wie was deze dichteres? De gast is politicologe Nadia Nsaye. Ze dook in de geschiedenis van Marianne en schreef haar biografie getiteld Congolina. Welkom, Nadia. Dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Nadia, voor wie haar net als ik niet kent, wat is nou het belangrijkste dat we over deze dichteres Nele Marianne moeten weten? Ja, Nele Marianne is geboren in Congo, begin van de 20e eeuw, als dochter van een witte Belgische vader en een zwarte Congolese moeder. En ze is op zeer jonge leeftijd in België beland, ze was 2 jaar, is hier opgegroeid en in de jaren 30 heeft ze toch wel enige roem kunnen verwerven, doordat zij op dat moment een gedichtbundel heeft geschreven als een van de eerste zwarte Belgisch-Congolese vrouw in België. Ja, en je zegt ze was Belgisch-Congolese. Hoe is zij toen ze 2 was in België terechtgekomen? Het is zo dat we begin 20e eeuw zitten we natuurlijk in die koloniale context. Leopold II, de Belgische koning op dat moment, heeft als privébezit Congo. Haar vader is als militair in Congo beland. Heeft daar dus, zoals het vaak ook wel gebeurde, een Congolese vrouw ontmoet. Ze hebben dan samen een kind op de wereld gebracht. En hij heeft ervoor gekozen, wat dus in die periode zeer uitzonderlijk was, om zijn metis kind, zoals gemengde kinderen genoemd werden in die koloniale context, hij heeft ervoor gekozen om zijn metis kind te herkennen en heeft haar dus op 2-jarige leeftijd meegenomen naar België, wellicht om haar dus een betere opvoeding ook te kunnen geven. Ja, en wat weten we over die periode? Want je zegt het is uitzonderlijk, maar het kwam natuurlijk bijvoorbeeld ook in Indonesië en andere Nederlandse koloniën wel voor dat de vader het kind erkende en dan in dat geval naar Nederland meenam. Hoe was het voor Nele Marianne om in België terecht te komen? Dat was natuurlijk niet gemakkelijk. Je moet weten dat België, in tegenstelling tot wel andere Europese landen, steeds altijd een soort van beleid heeft gevoerd om onderdanen uit die kolonies niet de mogelijkheid te geven om naar België te reizen. Dus het is redelijk uitzonderlijk dat hier dus in België mensen uit de kolonie terechtkwamen. Dus zij is opgegroeid in een vrij witte omgeving. Zij is op internaat geweest in Franstalig België. En de kans is groot dat zij daar als enige persoon was van kleur. En dat heeft ze eigenlijk wellicht gekend tot in de jaren 20, 30... toen ze dan in Brussel terechtgekomen is. En nou is er dus een bundel gedichten van haar hand verschenen in 1935, die noemde je al even. Na de Tweede Wereldoorlog verschenen er 2 boeken. Haar werk was activistisch. Welke thema's domineerden daarin? De poëziebundel Poème en Chanson is belangrijk omdat het eerst en vooral geschreven wordt vanuit een Afrikaans-Congolees perspectief, wat toch wel uitzonderlijk is voor die periode en zeker voor Nele Marianne, omdat ze heel, vooral in België is opgegroeid. En ten tweede, ze behandelt verschillende thema's zoals moederschap, vriendschap, liefde, leven en dood. En met een zekere kritische geest, wat ook weer uitzonderlijk is voor die periode, want 1930, we zitten midden in die koloniale context en in België leeft nog heel sterk het idee dat die kolonisatie een heel goede zaak is voor de Congolese bevolking. En om een idee te krijgen, Nadia, kun je een klein stukje uit haar werk voorlezen? Ja, ik ga een stukje voorlezen uit het gedicht Congolina. Ook een van mijn lievelingsgedichten, vandaar ook de keuze voor de titel. Ik ga een stukje voorlezen over de koloniale terreur die ook heerst op dat moment. Hoe Congolezen worden ingezet in een situatie van koloniale uitbuiting. Omdat men natuurlijk op dat moment heel sterk ook op zoek is naar rubber en ivoor uit Congo. Maar wanneer men de belastingen moet betalen, is het gedaan met rust en vrede, met smilpartijen en het gehoor. Want plotseling gegrepen door een gevoel van bravoure in het diepste van het woud, verdwenen zij, jong en oud, heel het dorp. En waarbij ze dus eigenlijk vertelt over het feit dat er een zekere rust was voor die kolonisatie. Ja. Ze gaat dat ook wel op een iets wat idealistische manier beschrijven. Maar dat die koloniale terreur en de komst van de Belgische kolonisator ook gezorgd heeft voor een ontwrichting en voor heel veel instabiliteit in de regio. Maar dat was denk ik op dat moment een beeld wat niet veel mensen hoorden. Hoe werd haar werk ontvangen? Was het zoals bijvoorbeeld de Max Havelaar in Nederland, wat nogal wat losmaakte, om het eufemistisch te zeggen? Ja, wat je natuurlijk ziet is dat er heel weinig is overgebleven van het leven van Nele Marianne. Ik heb mij kunnen baseren op een aantal archieven wat redelijk beperkt is. Wat ook natuurlijk ook iets zegt over hoe wij omgaan in de geschiedenis als het gaat over de plaats van vrouw met een migratieachtergrond, vrouw van kleur. Wat we niet weten is hoe het werk destijds is verwelkomd in België. Maar het feit dat ze toch in de jaren 30, eind jaren 30, een aantal belangrijke publieke optredens gedaan heeft, kan er wel op wijzen dat ze toch wel, dat het positief is onthaald geweest. Wat ik wel weet vandaag, en dat blijkt ook uit de gesprekken die ik heb kunnen voeren met Congolese professoren, is dat haar werk echt wel vandaag behoort tot een van de belangrijkste werken van de Franstalige Congolese literatuur. Ja, maar dan komt er nog wel een nieuw keerpunt ook in haar leven. De oorlog breekt uit in 1940. Ze gaat werken als journalist voor kranten die collaboreerden met de Duitsers. Waarom deed ze dat? Een interessante vraag, een vraag die ik mij trouwens ook nog altijd stel. Die oorlog breekt uit. Zij is een jonge dertiger. Zij is op dat moment niet getrouwd, heeft dus geen man. Moet weten, op dat moment in België, een vrouw zit nog in een ondergeschikte positie. Ik denk dat zij gekozen heeft om in die context te werken. Zij was een schrijfster, dus ze wou wellicht ook gewoon haar geld verdienen met schrijven. Het is zo dat zij vooral fictieve verhalen geschreven heeft, niet zozeer politieke standpunten. Ja, ik denk dat het met pragmatisme en opportunisme te maken heeft. En weliswaar heeft ze in die context ook al een man leren kennen die later ook veroordeeld is voor collaboratie en waar ze dus ook een relatie mee had. Dus het zal waarschijnlijk verschillende redenen geweest zijn. Heeft het een liefdesmotief, maar wellicht ook gewoon omdat ze haar geld moest verdienen in die context van oorlog. Jij wilde in eerste instantie een eerbetoon schrijven, begrijp ik, luister ik ook. Gaandeweg stuitte je dus ook op die donkerder bladzijde uit het leven van Nele Marianne. Wat voor boek, zou jij zeggen, is het uiteindelijk geworden? Ik ben inderdaad... ik kende Nele Marianne niet tot een dik jaar geleden. Ik ben het boek beginnen schrijven met het idee van deze vrouw verdient echt wel een straatnaam, zelfs een monument in Brussel of in België in het algemeen. Maar natuurlijk, ik ben daarvan teruggekomen omdat ik zie dat zij, ook al herken ik wel verzachte omstandigheden, maar bon, zij heeft nu eenmaal een link met die collaboratie. Dus in die zin denk ik dat zij geen publiek eerbetoon verdient, maar zij verdient volgens mij zeker veel meer aandacht wanneer het gaat over koloniale geschiedenis en de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Wat zo interessant is aan haar levensverhaal, is dat kolonisatie en collaboratie samenkomen. En dit zijn nu eenmaal twee belangrijke historische gebeurtenissen in België, maar in Europa in het algemeen. En in die zin denk ik dat dat verhaal belangrijk is om die twee historische gebeurtenissen bespreekbaar te maken. Dankjewel Nadia en Saï voor je verhaal. En het boek Congolina ligt vanaf 28 november in de winkel. De actualiteit van de geschiedenis. Dit is tot 12 uur OVT. Afgelopen donderdag ging de film Napoleon in Nederland in première. Een spektakelstuk over het leven van de beroemde Franse kleine keizer. Onze vaste boekenrecensent en groot Napoleon-kenner Bart Funnekotter heeft de film voor ons bekeken. Welkom Bart. Hallo. Ja, de Engelse filmmaker Ridley Scott is niet de eerste die het leven van Napoleon verfilmt. Hier dus met Joaquin Phoenix in de hoofdrol. Vooropgesteld, het is een speelfilm, geen documentaire. Zeker. En toch, hoe heb jij als historicus met een grote fascinatie voor Napoleon naar deze film gekeken? Nou, voor jou zit een gebroken mens. Mijn verwachting was laag. Ziet er nog wel opgewekt uit, maar het was niet best. Nee, ik had tegen mezelf natuurlijk gezegd van het is geen documentaire, het is een speelfilm. Dus natuurlijk, er zullen dingen worden weggelaten, er zullen dingen in elkaar worden geschoven. Het zal allemaal wat spectaculairder worden gemaakt. Dus ik zei dat tegen mezelf rustig. Bij de eerste scène waarin ging het meteen mis. Dan zien we dat Napoleon aanwezig is bij de onthoofding van Maria, de executie van Marie Antoinette. Nou, daar was hij helemaal niet. Dat weten we gewoon. Ik dacht, oké, dit is een kleinigheidje. Hier kan ik overheen stappen. Ik snap het dat je dit wil doen met het verhaal. Maar eigenlijk was dat een soort van, die eerste scène was een soort van aankondiging van de rest van de film, waar echt heel, heel weinig historisch aan klopte. Ja. En het werd op een gegeven moment echt zo erg dat ik mijn goede voornemens moest laten varen en toch boos werd. Toch boos werd. Ja, en wat teleurgesteld. Ergens daartussenin. Ja. Je stoort je dus maatloos aan die historische ontsporingen. Laten we er een paar pijnlijke uitlichten, althans voor jou. Opmerkelijk is natuurlijk hoe Napoleon wordt geportretteerd, vooral in relatie tot de vrouwen in zijn leven. De regisseur zet hem neer als een soort moederskindje die onder de plak zit bij zijn moeder. Eerst bij zijn moeder, daarna bij zijn vrouw. Ja, eerst die moeder maar. Wat klopt daarvan of niet? Nou, zijn moeder was wel echt de matriarch van de familie Bonaparte. En zij was degene die de schaakstukken over het hele Europese bord schoof. Want Napoleon werd dan keizer van Frankrijk. Maar ze heeft ook al geprobeerd al haar andere zonen en dochters op Europese tronen te krijgen. En zij had echt een eigen wil toen Napoleon zichzelf in 1804 tot keizer kroonde. Zijn moeder had zo'n hekel aan Josephine, zijn vrouw, dat ze weigerde bij die keizerskroning aanwezig te zijn in Parijs. Tot nog toe klinkt het alsof het redelijk adequaat is om haar als een dominante vrouw neer te zetten. Zeker. zeker. Maar wat wel mooi was, dat Napoleon, die was daar heel erg boos over. Er is natuurlijk een prachtig schilderij van die kroning gemaakt door Jacques-Louis David. En daar heeft hij zijn moeder gewoon op een ereplaats erin laten schilderen. Dus dat het leek alsof ze er toch was. En ook bijvoorbeeld wat een heel mooi detail is, wat niet in die film zit, wat echt een gemiste kans was voor Ridley Scott, is dat de zussen van Napoleon hadden ook een vreselijke hekel aan Josephine. En bij de intocht in de kerk bleven ze allemaal heel strak haar sleep vasthouden, zodat ze nauwelijks vooruit kwamen en dat ze heel erg moest trekken aan haar sleep om überhaupt de kerk binnen te kunnen komen. Dus op die manier probeerden Napoleons zussen deze toch ook voor je Josephine feestelijke kroningsdag te verpesten. Ja, maar het gaat nog meer mis tussen Napoleon en zijn moeder. Het lukt Napoleon en zijn vrouw Josephine, dus overigens vertolkt door Vanessa Kirby, niet om kinderen te krijgen. Vervolgens draagt moeder Napoleon op om naar bed te gaan met een jonge dame die zij heeft laten klaarleggen, kan niet anders zeggen, zodat hij kan bewijzen dat hij wel kinderen kan krijgen. Hoeveel kennis van het leven van Napoleon hebben we om te kunnen inschatten of dit soort scènes enigszins waarheidsgetrouw is? Nou, we weten dat er zijn weinig mensen in de geschiedenis waarvan we denk ik zoveel weten over wat die persoon van dag tot dag deed. Er is gewoon een boek over Napoleon en dat heet Napoleon van dag tot dag. En daar staat gewoon elke dag in waar hij was en wat hij deed. Nou, dit soort intieme dingen staan daar niet in, maar we weten wel dat zijn moeder hier niet als een soort van bordeelhoudster een vrouw voor hem geregeld heeft. Dit was een kamermeisje van de vrouw van een van zijn maarschalken. En het was wel belangrijk, want hij begon zich natuurlijk wel zorgen te maken dat hij maar geen erfgenaam kon verwerken. Dus toen hij in 1806 werd hij vader van een bastaard, Charles Léon. En toen wist hij dus, oké, het ligt niet aan mij. Daarna heeft het dus nog wel 3 jaar geduurd voordat hij uiteindelijk van Josephine ging scheiden, omdat ze geen kinderen konden krijgen. Ik ben toch even benieuwd, Bart, waar het moment zat dat je echt zat te schreeuwen in de bioscoop. Want een van de dingen die er in de film gesuggereerd wordt is dat Napoleon zijn eerste verbanning naar het eiland Elba beëindigt, omdat hij per se Josephine wil terugzien als een soort romantische daad. Ja. Daar was jij niet mee eens. Nou, dat klopte niet, want op het moment dat hij voet aan wal zette op het eiland was Josephine net op Elba in 1840, was Josephine net een dag dood. Oh, dat is lastig. Ja, dus hij zal ongetwijfeld heimwee naar hebben gehad, maar niet zo erg dat hij van dat eiland, want dat had geen zin meer, want ze was er gewoon niet meer. Dus daar, de tijd klopt daar helemaal niet meer. Dat was overigens, voor dat punt was ik al lang gebroken hoor, dat zit redelijk aan het einde van de film, maar toen had ik alle hoop al laten varen. Ja, jij zegt kortom, want het is ook, gaat van alles mis met de veldslagen en die worden erna verteld. Jij zegt, Ridley Scott's Napoleon heeft met de historische figuur Napoleon Bonaparte bar weinig te maken. Nou zei deze regisseur, geloof ik, al bij de eerste kritiek die bij de trailer kwam van allerlei historici dingen als Get Alive en Was je erbij dan? Hè, zoiets. Ja, waarom stoort het jou zo? En hoe zou je die kritiek van Ridley Scott die zegt, joh, ik maak een film, weerleggen? Nou, kijk, hij zegt ik maak een film, maar er zitten in die film ook een aantal easter eggs, een aantal cadeautjes verstopt, waarvan heel duidelijk blijkt dat de scenario-schrijver wel wist wie Napoleon was. Napoleon loog bijvoorbeeld over zijn leeftijd toen hij trouwde met Josephine. Dat weet je hoort hem gewoon een jaartal noemen. Je weet alleen dat hij liegt als je dat wist van jezelf. Het wordt niet uitgelegd in de film. En zo zitten er meer van dat soort historische cadeautjes in die film. Dus hij maar voelt waarom degelijk, omdat hij zich schaamde voor het feit dat Josephine zoveel ouder was dan hij. Ah ja, dus er zitten wel degelijk, zeg jij, voor de historische fijnproever waardevolle elementen. Klopt, in die inderdaad. Film. En dat maakt het extra schrijnend dat op de dingen waar het er echt toe doet, dat er gewoon echt zo weinig van klopt. Want, bedoel, ja, het allervreselijkste zijn de veldslagen die in de film zitten. Austerlitz, 1805 is een grote overwinning. En 1815, Waterloo is een laatste grote nederlaag. Ja, daar klopt gewoon helemaal niets van. En daar zijn films gemaakt die beide veldslagen veel beter in beeld brengen. Maar wat denk jij dan dat de agenda van deze regisseur was? Ik bedoel, wat heeft hij ons over Napoleon willen laten zien? Als jij zegt dat hij zich dus niet erg veel gelegen heeft laten liggen aan de historische feiten. Nee, hij wilde denk ik Napoleon vooral in zijn relatie met Josephine laten zien. En toch ook wel hoe machteloos hij was in zijn zucht naar haar liefde. Maar wat ik vooral vond ontbreken in de film, Napoleon moet een enorm charisma hebben gehad. Anders had hij niet kunnen doen wat hij deed. En was het niet zo dat al die mensen achter hem aanliepen, al zijn soldaten zo dol op hem waren. En dat hele charisma, dat zie je niet echt. Hij is toch een beetje een mannetje dat geleid wordt door zijn testosteron. Maar toch ook een beetje een kneus. In de manier waarop hij zich verhoudt tot de vrouwen om hem heen. Dat was wellicht ook het geval. Hij zat wel onder de plak bij zijn moeder redelijk. En hij was vooral in het begin van hun relatie zeer afhankelijk ten opzichte van Josephine. Maar dat kan niet de hele figuur zijn geweest. Anders had hij niet gedaan wat hij uiteindelijk gedaan heeft. En als we dit nou allemaal vaststellen, Bart, ben ik toch ook wel even benieuwd. Hoe is er in Frankrijk op de film gereageerd? Denk je dus niet heel erg blij geweest, hè? Woedend, natuurlijk. Dit wordt gezien als een soort van Britse streek om de grote Franse keizer nog eens even lekker te kakken te zetten. En inderdaad, het feit dat er heel veel dingen niet kloppen. Je hebt natuurlijk in Frankrijk waarschijnlijk het land met de meeste Napoleon-experts per hoofd van de bevolking. Ja, dat stoort natuurlijk heel erg. Maar het is ook gewoon de manier waarop hij neer wordt gezet. Het wordt gezien als het weer toch weer als een soort laatste streek van het perfide Albion. Want jij begon al met het feit dat de kleine keizer, maar hij was natuurlijk helemaal niet klein. Dat was Britse propaganda. En zo is hij altijd neergezet als een klein knulletje met driftbuien. Dus dit is een volgende steek in die oorlog tussen Groot-Brittannië en Frankrijk, die kennelijk nog altijd niet over is. En Bart, wat is nou het belangrijkste wat jij, als je het zou kunnen doen in een film over Napoleon, zou willen rechtzetten aan bestaande misverstanden over de dus niet zo kleine keizer? Nou ja, wat er ook helemaal in ontbreekt is het feit dat hij ook best wel goede dingen heeft gedaan op het gebied van wetgeving. Hij heeft natuurlijk de Code Napoleon ingevoerd, een burgerlijk wetboek dat nog steeds ten grondslag ligt aan onze burgerlijk wetboek. Wat ik zo mooi vind aan Napoleon, hij had heel erg verschillende zielen die in zijn borst huisden. Aan de ene kant was hij inderdaad een arrogante veldheer. Maar aan de andere kant was hij ook de verlichting te paard, werd hij genoemd. En dat onderdeel van zijn persoonlijkheid, zijn karakter, dat zie je echt helemaal niet terug in die film. En dat vond ik jammer. Dankjewel, Bart Vundekotter. Voor wie toch nog denkt, ik ga die film Napoleon zien, hij draait nu in de bioscopen. Spoor terug. In het spoor terug deze week een speciale serie, Kweekje, Mie Kwikkie Tjien, van programmamaker Nicole Terborg. Kweekjes zijn kinderen die niet bij hun eigen ouders opgroeien, maar bij familie in de Afro-Surinaamse gemeenschap. In deze serie horen we het verhaal van Nicole en het verhaal van andere kweekjes. Nicole op haar beurt confronteert haar moeder, Yeti Mathurin, en haar broer en zus. Maar we konden ook horen wat het verband is tussen deze vorm van informele pleegzorg en de transatlantische slavernij. Vandaag hoogste tijd voor deel 4. Wortel schieten. Ja, Nicole. Heel snel even zeggen, heel snel even tegen je zeggen. Gustaaf heeft bandjes gevonden. Je jokt. Ja, echt. Hij vond gisteren een doos en daar zaten bandjes in. Eentje met mijn stem, zei hij, en die Glines. En een ander bandje waarin Roline vertelt dat ze zwanger is van Wilma. Nee, God. Ik ben blij. Geweldig, hè? Geweldig, hè? Oh, geweldig. Ik gil zo dat de anderen denken, wat is er nou? Ja, is het chill. Gewoon rustig aan. Je hoeft niet te chill. Ja. Deze keer in Kweekje. Ben ik na jaren met mijn broer en zus in Kuik. Het dorp waar we zijn opgegroeid. Ik merk gewoon wel echt dat ik het lastig vind om dit te vertellen. Ja. Ja. Waarom? Ik vind het ook niet leuk om dit te vertellen. Krijg ik eindelijk de familiecassettebandjes en doe ik een ontdekking over mijn moeder. Het is niks voor mij. Het is niks voor mij. Duik ik nog verder het verleden in. Op die schepen van de westkust van Afrika werden individuen bij elkaar gezet, geheel geïsoleerd van waar ze vandaan gekomen waren. Die moesten zien dat ze nieuwe verwantschapsbanden gingen opbouwen met elkaar. Het zegt iets over die Surinaamse veerkracht. Het zegt iets over lobby. Ik ben Nicole Terborg en dit is Kweekje, Mie Kwikkie Tjien. Aflevering 4. Wortelschieten. Mijn ouders die in de jaren 70 als studenten naar Nederland kwamen, gingen in de jaren 80 hun kinderen hier opvoeden, zoals veel Surinamers dat deden.